الرحمن الرحيم باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا باب سے فبران دا حلوات کی جراغ بھی دعوت اتبارکی اوی اوزل ودوزلی اوزلی دری دری وبه قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن ابي شفيعه قال قلت لابي جعفر حدثت جابر حدیث بیان کرتا تجابر رضی اللہ عنہ چه نبی علیہ الصلاة والسلام توضح مرتن او دسکر یو یو زل و مرتن یو زد و کرتا و ثلاثن نو دریدری کرتا قال نام دیو فرمائن شعاو یو زل من دامن الانزلی پرندر لکیر کنچی یو زل انزل فرض واجب دی او دادری زلی والی سنت تی قال ابو عیسا امام ترمیز رحم اللہ ویورا وکی ان رواد کل وکی جدی حدیث دثابت ابن ابی صفینا قال قلت لي جعفر و امام جعفر جعفر تريني وحدثك جابر قال حديث بيان كه جابر رضي الله عنه چه نبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتن او دس کړو اندام دي او زمينه قال نام دي فرمایلا وحدثنا بذلك حناد بن قتيبة قال بدوى وحدثنا وكيع من ثابت بن ابي صفية لابن امام عيسى وهذا اصح من حديث شريك او ذا سيد بحديث شريكنا لأنه قد روي من غير وجه داد جن وجن ذكر شعر من غير وجن هذا عن ثابت داد ثابتنا نهو رواية وكي وشاند رواية وكي وشريك وشريك كثير الغلط عضا شريك راوي اے شریک ابن عبداللہ ابن خیر کوفی دے دیر غلطی گی او ثابت ابن عبی صفیہ وابو حمزت الشمالیو تابو حمزت الشمالی دے بابو ناجا کیونی توضو بادو زوری مروتین و بادو صداتن باب دې په بیان دا دي چې څوک چې راغلي دي چې څوک او دسته یې باب دې او دسته دعا او باب دې درې درې اے مخبان دې درې درې دعا شو دې لا سوره دوه دوه دې نن وبه یې قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن ابي عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بعد ذلك ذكر فغسل وجهه ثلاثا مجري الدين وغسل يديه مرتين او لفظه وجهه ذو كرتا ومسح براسه مته تصرف يوزن وغسل رجليه مرتين او اختي مبارك وجهه ذو كرتا امام ابو عیسا امام ترمذی و هذا حدیث حسن صحیح وقد ذکر فی غیر حدیث فقد احادیث ذکر آدی کہ نبی علیہ السلام توضأ بعد وضوئه او دت کلو باز یو دت مغرطن یو دل و بعده ثلاثن و باز درین تری و قد رخش بعض اهل العلم فی ذالک او اجازت و قلن باز عالمان فدیکی لم یرو دین گوی باسن سباق و گنائیت و الظهر رجلو تاشی او دستو کیو شرع باز رضولی ہی ثلاثن بعض یو دست دریدری پاتا و بعض عمر و تیر عمر و تم او بعض اندامون دو تر تاویا یو پر سنیدری بعض ما جا تیوزو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فکانا بعض دفعیان دی کی شراب نیوی چیو دست نبی سلام سنیو وبه قال حدثنا الناس وقتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حيه قال لي فرمى رايت ابي ابن كثير رضي الله تعالى عنه توزع وجهي كله فحصلت بين دار الله منزل حتى انقاهما تردي كفي دوار الصفاتين سیرنگلی تیلر کو سمنا مزمد خلاسن قرے تنگال قدری تیری وستن شک خلاسن اوزد دو بوا تولی ورا صفائی قدری کارتا وخفن وزد خلاسن مسوین لدری کارتا وزرائی خلاسن اولی کی تری تیری منزلی ومساوراتی مردتن آمتے کئی وقت سربانی اوزن او بے سمغ سلق دمینی لکعبین او بے منزلی دوار اپنی تربیتو پوری سمقام بے عدری دفاع خبر آغاست فضلت حوری اغسی وعیوب داودت فشرب ویشکر وهو قائم اولی رضی اللہ عنہ ولارو اگر داودت شکت ولارسکر وی پدیو بو عبادت و عودت دا شو نو پدی کی برکت تے نو خخ برد اسکلد دی بولا دفارد تعلیم دی امت چی دی پتر لگی شو بولا اسکلد جائی تی او اندر تباب را روان دی شو بولا رو بسکل سنگری نگر احادیث دے جواب دیر ثابت کی بات علم آوئی او سو کوئی را بولا اصل مکروح تنزیحی او مکروح تنزیحی سر جواب جنو کی او دا خیرمی کون علم آو در فخنے نے فشر دہو بیستر ادا سیوائیو بداو دسو ہوا قائمون اولاو ثم قالا او بیعالی رضی اللہ عنہوی احبتو مانا خبر فخولا انگلیکم جنوخم تاسوتا کیف کانتو برو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سرنگی بو او درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بوی سائمان تنیدیو اپنی بات کی حدیث دید عثمان رضی اللہ عنہونا اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مانا حضر بیع اور عبداللہ بن حدیث عبداللہ بن عنیس رضی اللہ عنہ نا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الخير عاد عبد الخير ابن يزيد الهمداني نقل كي ذكر عن الهيد ذكر قرد بعد رضي الله عنه مثل حديث ابي حيا فمثل الحديث دا بی حیاء الا انام دا خیر مگر دا عمر رشیب دا خیر قال ویلی کانے دا فرغم تحوری هو وقت کل فارغ تو داو دسننا خدا من فضل ظهوری راوائی غصتی دیسی وایوبو داو دسنن بکتی پچو فشارو گهو میسکنی امام ویساوی حدیث دا علی رضی اللہ عنہ رواہ ویساق الحمدانیو روایت کو اندی ابو ویساق الحمدانی دے ابی حینا و دا عبد خیرنا او والحارس عن علی او حارس و علی ندی روایت کنے وقد رواہ زائدت ابن خدام و غیر واحد دا روایت کرے دے ان خالد ابن علقمہ خالد ابن علقمہ نامت بخیر عن علی رضی اللہ عنہ حدیث الودوئی بطولی حدیث درد او درس اگدوال سرا وحالا حدیث حسن صحیح قال وروا شوباب الحدیث روایت کر شوبد دی حدیث خالد ابن القمہ نانا فا اخبر اپیس نہیں دید خالد ابن القمہ قیسن کی خطا شوئے او قومند اطلاق دار کی فقان المالک ابن غرفتا در اندلون کی خطا شوئے اطلاق دید خالد ابن القمہ قیسن مالک ابن غرفتا وی حمد خیر ملین رضی اللہ عنہ قال وریا نبی عوانا روایت چوئے دے دادو عوام رحم اللہ نان حالد ابن القمہ اور حالد ابن القمہ نبیان دے خیرن لیت قالو رویان ہو اور روایت چوئے دننا عن مالک ابن غرفتا مثل روایت شعبہ حسید آرے دنا مالک ابن غرفتا دے خالد ابن القمہ